ما سفر. عن امرأة من بني عبد الأشحال قال قلت يا رسول الله إن لنا طريقا. يا رسول الله ہمارا ایک راستہ ہے مسجد تک جانے کے لیے, منتنتاً بدبودار اور پلیت ہے, فکیف نفعل اذا مطرنا, ہم کس طرح اس سے گزرے جب بارش ہو جائے. قالت فقال حضور نے فرمایا علیس بعدها طریق هي اطيب, اس سے آگے پاک راستہ نہیں ہے. میں نے کہا بلا. قال فهذه بهذه, یہ پاک راستہ بدلہ ہے پلیت راستے کا. بظاہر سے معلوم ہوا کہ پلیت راستے سے جو کپڑے پلیت ہو گئے وہ پاک زمین پر کھینچنے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں, حالانکہ کپڑا پلیت ہو جائے تو وہ مٹی سے پاک نہیں ہے جب تک اس کو دھویا نہ جائے. لیکن یہ جواب پہلے گزر چکا ہے کہ اصل میں وہ پہلا راستہ یقیناً پلیت نہیں تھا بلکہ مشکوک تھا. عن عبداللہ ابن مسعود قال كنا نصلي, ہم نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ولا نتوضا, اور ہم وضو نہیں کرتے تھے, من الموتا, نجاست کھچلنے سے, یعنی اوپر جوتا نجاست کے رکھتے تھے, پیزار میں جوتا نکالا وضو نہیں ٹوٹتا تھا, ہم نماز پڑھتے. عن ابن عمر قال كانت الكلاب خود تھے تقبلو, آگے چلتے تھے, وہ تدبرو, واپس لوٹتے تھے مسجد نبوی میں فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلم یکونو یروشون شیئا من ذلک, وہ زمین کو نہیں دھوتے تھے, حالانکہ کتا ناپاک ہے. کتا, امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ زمین کی پاکی یہ ہے کہ اس کو پانی سے دھویا جائے. ہم کہتے ہیں زمین کی پاکی کی تین طریقے ہیں, ایک یہ کہ اس کو دھویا جائے, دوسرا یہ کہ وہ ناپاک مٹی اٹھا کر باہر پھینکے, تیسرا یہ ہے کہ وہ خشک ہو جائے. یہ روایت ہماری دلیل ہے کہ کتے پھرتے تھے اور صحابہ کرام وہاں پانی نہیں ڈالتے تھے. معلوم ہوا کہ زمین کی پاکی کا طریقہ صرف غسل میں منحصر نہیں ہے, خشک ہونے کی بھی زمین. عن البراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا باس ببول ما یوکل لحمه, اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جو حیوانات مکول لحم ہیں ان کا فضلہ پاک ہے یا نہ پاک ہے. امام شبی کے نزدیک پاک ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ناپاک ہے. امام شبی یہاں سے استدلال کرتا ہے لا باس گناہ نہیں ہے بے بول ما, سات فضلہ ان حیوانات کے, یو کل لحمہ, جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. وفی روایت جابر ما اکل لحمہ, جس کا گوشت کھایا جاتا ہے, فلا باس بھی بولی, اس کا بول جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. یہ ہماری نزدیک جواب یہ ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبروں پر ہوا, فرمائے یہ دونوں مردے عذاب میں مبتلا ہے, اور پھر فرمائے یہ ایک آدمی اس لیے عذاب میں مبتلا ہے کہ یہ چغل خوری کرتا تھا, اور دوسرا آدمی اس لیے کہ یہ بکریوں کا چرواہا تھا, بکریوں کے پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا, تو بکری مقبول لحم ہے, اس کے باوجود ان کا پیشاب عذاب قبر کا باعث بنا. باب المسئل الخفین, ایک جوربین ہے, ایک منعلین ہے, ایک خفین. جوربین اس کو کہتے ہیں کہ اوپر نیچے کپڑے کا. اس پر مسا امام صاحب کی نزدیک ناجائز ہے, امام شفیع کی نزدیک جائز. ایک منعلین ہے کہ اوپر کپڑا ہو نیچے جو ہے چمڑا ہو, اس پر بالاتفاق مسا جائز. ایک خفین ہے, خفین کے اوپر بھی چمڑا ہو نیچے بھی, جیسے ریون والوں کا یہاں تک چمڑا پہن لیتے ہیں, اس میں اختلاف ہے. علی سنت والجماعت کے نزدیک اس پر مسا ہے, اور خوارج کے نزدیک موزے پر مسا نہیں ہے. تو جوربین میں ہمارے اختلاف امام شافعی کے ساتھ ہے، ان کی نزدیک جائز ہے، ہماری نزدیک جائز نہیں ہے. منعلین میں اتفاقی ہے، ہماری امام شافعی کی نزدیک مسئلہ جائز ہے. خفین میں اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ متفق ہے کہ مسئلہ الخفین جائز ہے، اور خوارج کی نزدیک مسئلہ الخفین جائز نہیں. صاحب مشکات خوارج کی تردید کرتا. عن شریح ابن ہانی قال سألت علی ابن ابی طالب، میں نے حضرت علی سے سوال کیا مسئلہ الخفین کے بارے میں، وقال فرمایا مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اور رات ہی مسافر کے لیے، اور ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے. عن المغیرۃ بن شعبہ انہ غزہ، یہ غزہ میں شریک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں، مغیرہ نے کہا کہ فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکل گئے نبی علیہ السلام قبل الغائط حاجت کے لیے. فحملت معہ اداوتا، تو میں نے لوٹا اٹھایا، فجر سے پہلے کا وقت تھا، جب حضور فارغ ہو کر میرے پاس لوٹے، نو اخذت، تو میں شروع ہوا اہری کو علی دے کہ میں ڈالتا تھا پانی کے ہاتھ پر، من الاداوت لوٹا سے آپ نے ہاتھ دھوئے، منہ مبارک دھویا، آپ کی پر ایک جبہ تھا من صوف اون کا، ذہب شروع ہو گئے، یحصر آستین چھڑاتے تھے، عن ذرائے اپنے ہاتھوں سے سر، فذاق کم الجبہ، تو وہ آستین جبے کا تن تھا اوپر نہیں چڑھتا تھا، نو فاخرج یدے، آپ نے ہاتھ نکالے من تحت الجبہ سر، گریبان سے ہاتھ نکال لیا اور جبہ کو کاندھوں پر ڈالا، من تحت الجبہ، وألقى الجبہ على منكبیہ، وغسل ذراعیہ، ثم مسح بناسیتی وعلی العمامہ، عمامی کا ذکر آئے گا، ثم اهویتو، پھر میں نے قصد کیا، لأنزع خفیہ، کہ حضور کی موزوں کو نکالو، فقال حضور نے فرمایا داہما، چھوڑ دو یہ نہ نکالو، کیونکہ میں اس کو داخل کر چکا ہوں وضو کے ساتھ، فمسح علیہما، یہ ترجمہ تلوار ہے. پھر آپ سوار ہو گئے، میں بھی سوار ہوا، فنت ہے نا القوم، صحابہ تک پہنچے، وقت کا مئل صلاح، اور ان کی جماعت کڑی ہو چکی تھی اور نماز پڑھا رہا تھا عبد الرحمن ابن عوف، وہ رکوع کر چکا تھا، فلما احسا، جب عبد الرحمن کو معلوم ہوا حضور کا آنا، ذہب شروع ہوا یا تاخر، سب سے مسلی کے پیچھے ہٹتا تھا، فاوما الیہ، حضور نے اشارہ کیا کہ کھڑے رہو، فادرک نبی علیہ السلام، حضور نے پایا دو میں سے ایک رکعت، فلما سلم، جب عبد الرحمن نے سلام پھیرا حضور علیہ السلام کھڑا ہوا، میں بھی ساتھ کھڑا ہوا، فرکعنا الرکعت التي سبقتنا، جو ہم سے پہلے رکعت ہو چکی تھی وہ ہم نے لوٹائی. علی نبی علیہ السلام انہ رخصا، حضور نے اجازت دی مسافر کو تین دن اور راتیں، اور مقیم کو ایک دن ایک رات، جب وہ پاکی کے ساتھ موزے پہن لے، فلبس خفین ان یمسح علیہما. عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور ہمیں حکم دیتے تھے، اذا كنا سفرا، جب ہم سفر میں ہوتے تھے، کیا حکم دیتے تھے، اللہ ننزع، کہ ہم نہ نکالے اپنے موزوں کو تین دن اور راتوں تک، الا من جنابا، ہاں نہ نکالے غائب سے، بول سے، نوم سے. وضعت، میں نے وضو کرائے نبی علیہ السلام کو غزوہ تبوک میں، تو آپ نے مسح کیا، آل الخوف، خوف کے اوپر بھی، وہ اسفلی ہی، اور تل کی نیچے بھی. اس میں اختلاف ہے کہ مسا اوپر اور نیچے دونوں ہے یا اوپر ہے. امام شافعی بھی کہتے اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، ہمارے نزدیک اوپر، امام شافعی کا یہ دلیل ہے. ہم کہتے ہیں اصل میں حضور گر رہے تھے تو آپ نے سہارا کے لیے یہاں ہاتھ رکھا، مسا یہ کیا، سہارے کو صحابی نے سمجھ لیا کہ آپ نیچے مسا کرتے ہیں. عنہ انہ قال رأیت نبی علیہ السلام، میں نے حضور کو دیکھا، مسئلہ الخفین کرتے تھے، علی ظاہرہما، اوپر کو، نیچے نہیں، یہ ہماری دلیل ہے. توضع نبی علیہ السلام، حضور نے وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین والنالین، اس نے مسح کیا جوربین پر اور نالین پر. یہ امام شافعی کی دلیل ہے کہ جوربین پر مسح جائز ہے. ہم کہتے ہیں یہ وہ بمانا معا کے ہے، علی الجوربین مع النالین، ان جرابوں پر جس کے اوپر کپڑا تھا لیکن نیچے چمڑا تھا، اور منعلین پر ہماری نزدیک مسح جائز ہے. مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین، میں نے کہا یا رسول اللہ نسیتا، آپ پاؤ دھونا بھول گئے، قال بل انت نسیتا، بلکہ آپ مسح کرنا بھول گئے، بہذا اس مسح کے ساتھ امر کیا مجھے ربی میرے رب نے عز و جل، جو باعزت و بڑا. وعن علی قال لو کان دین برائے، اگر عقل، اگر دین عقل کا تابع ہوتا تو عقل تو کہتی ہے کہ اسفل الخف اولا بالمساح من اعلی، کیونکہ نیچی زمین کے ساتھ لگتا ہے، حالانکہ میں نے حضور کو دیکھا یمسح علی ظاہر خف، یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ نیچی مسا نہیں ہے، اوپر مسا. باب التیمم، سلمنٹ اپا سالا، سلمنٹ اپا سالا.